أيا مركز الجيش فيك الإخاء وفيك المحبات فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب وسلت بحق لهم ملتقى أيا مركز الجيش فيك الإخاء وفيك المحبات فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب وسلت بحق لهم ملتقى أيا مركز الجيش فيك الإخاء وفيك المحبات فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب وسلت بحق لهم ملتقى بے کفر کی گو نگاہوں میں ہم سعادت کی گھاٹی کو طے کر چلے تو پہنچے شہادت کی باہوں میں ہم خوشی سے چلے حق کی راہوں میں ہم خوشی سے چلے حق کی راہوں میں ہم کھبے کفر کی گو نگاہوں میں ہم کھبے کفر کی گو نگاہوں میں ہم سعادت کی گھاٹی کو طے کر چلے سعادت کی گھاٹی کو طے کر چلے تو پہنچے شہادت کی باہوں میں ہم تو پہنچے شہادت کی باہوں میں ہم آیا مرکز الجیش فیک الاخاء وفيك المحبات فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب وسلت بحق لهم ملتقى أيا مركز الجيش فيك الإخاء وفيك المحبات فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب وسلت بحق لهم ملتقى خبك فتنے مٹا کر چلے کہ تکمیل ایمان کی صورت کریں عطا کچھ کریں یا اگر روک لے فقط رب کی خاطر جڑے اور کٹیں تعصب کے فتنے مٹا کر چلیں تعصب کے فتنے مٹا کر چلیں کہ تکمیل ایمان کی صورت کریں کہ تکمیل ایمان کی صورت کریں عطا کچھ کریں یا اگر روک لے عطا کچھ کریں یا اگر روک لے فقط رب کی خاطر جڑیں اور کٹیں فقط رب کی خاطر جڑیں اور کٹیں اے مرکز الجیش فیک الاخاء وفيك المحبات فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب وسلت بحق لهم ملتقى أيا مركز الجيش فيك الإخاء وفيك المحبات فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب وسلت بحق لهم ملتقى لڑے ہند کے مشرکوں سے بہم چھڑائیں جہنم سے گردن کو ہم کریں جنگ تہذیب دجال سے ملے جا کے عیسیٰ کے لشکر سے ہم لڑے ہند کے مشرکوں سے بہم لڑے ہند کے مشرکوں سے بہم چھڑائیں جہنم سے گردن کو ہم چھڑائیں جہنم سے گردن کو ہم کریں جنگ تہذیب دجال سے کریں جنگ تہذیب دجال سے ملے جا کے عیسیٰ کے لشکر سے ہم ملے جا کے عیسیٰ کے لشکر سے ہم اے مرکز الجیش فیک الاخاء وفيك المحبات فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب وسلت بحق لهم ملتقى أيا مركز الجيش في فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب وسلت بحق لهم ملتقى وداعا وداعا فيا إخوتي غدا سوف نأتي غدا نلتقي وداعا وداعا فيا إخوتي غدا سوف نأتي غدا نلتقي فلسطين شيشان افغا کے بعد ملے کاش کو سر کے چشمے پہ بھی فلسطین و شیشان افغا کے بعد ملے کاش کو سر کے چشمے پہ بھی کشمیر و شیشان افغا کے بعد ملے کاش کو سر کے چشمے پہ بھی کشمیر و شیشان افغا کے بعد ملے کاش کو سر کے چشمے پہ بھی وداعا وداعا فیا اخوتی غدا سوف نأتی غدا نلتقی وداعا وداعا فیا اخوتی غدا سوف نأتی غدا نلتقی ایا مركز الجيش فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب وسلت بحق لهم ملتقى وداعا وداعا فيا إخوتي غدا سوف نأتي غدا نلتقي وداعا وداعا فيا إخوتي غدا سوف نأتي غدا نلتقي وداعا وداعا فيا إخوتي غدا سوف نأتي غدا نلتقي.